Airurogoita behatzi autopistaren kontra mobilizatuik Euskal Herrian ere, Tolosa eta Kastriak lotu beharko lituzke autopista horrek, bena anitzek salatzen dute, erranez dela 80 urte abiatu den proiektu unek ez duela zentzurik. Lanen gelditzea eta erreferendum baten galdegiteko 12 lagun gose greban sartu zen buruil astapenean, haietarik 3 egarri greban ere sartu ziren astelenean eta baino ospitalizatu behar izan zuten, proiektuaren salatzeko eta militante horien sustenguz, herribiltzako bikide Donibane Garaziko erriko etxean sartu dira astert goizean, Gorkatore. Lurralde osoa autoentzako, kamionentzako eta autopistez josten ari dira. Eta gaur badakigu, zera modelo horrek ez duela etorkizunik, edo behintzat modelo horrekin planetak ez duela etorkizunik. Hainbat eta hainbat jende mobilizatzen da duela aspaldi, erraiteko autopista hori ez dela beharrezkoa, kaltegarria dela, eta beren bosa, eta beren errana, ez da entzuna, eta bon, guk argi dugu beraiek bezala kaltegarriak direla ingurumenaren zat, bizidun ororen zat, olako proiektuak, eta beraz garaia dela gelditzeko eta zinez munduari beste norabide bat emaiteko. Herriko etxea estatuko ordezkari lokalena izanki, herribiltzakoak galdegindakote auzapezari posizionatzea 69 autopistaren kontra eta militanteen alde Lorrain Txauspe auzapeza. C'est difficile pour moi de me positionner contre ou pour sur des sujets que je maîtrise pas, donc je vais garder ma position de maire neutre. Après, je peux entendre leurs revendications, mais moi, je ne vais pas me positionner. Auzapezak militanteak harremanetan ezarri zituen supreveturarekin, alaike herriko etxean egoitea erabaki zuten herribiltzakoek, baina atxalde erditsutan jakin zutelaik autopistaren obrak ostirala arte geldituak zirela, ateratzea erabaki zuten.